Teraz już o sporcie Michał Gąsiorowski. Ruch Chorzów nie ułatwia sobie sytuacji. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy tylko zremisował w Gliwicach bezbramkowo z duńskim Esbjergiem. Mimo że atakował pod koniec spotkania, mimo że niebiescy trafili w słupek, to gole nie padły. Goście mieli za to problemy z dotarciem na stadion z powodu urwania chmury, więc początek spotkania opóźnił się o 10 minut. W meczu Lecha z islandzkim Stjarnanem na razie tak samo. Po pół godzinie gry jest bezbramkowy remis. Takiego transferu w historii Evertonu jeszcze nie było. Klub kupił z Chelsea Londyn Belga Romelu Lukaku za 28 milionów funtów, czyli 35 milionów euro. Trener José Mourinho nie widział dla Lukaku miejsca w składzie na Stamford Bridge. Odsprzedał go więc do Evertonu, do którego 21-letni Berg został wypożyczony w ubiegłym sezonie. Był tam najskuteczniejszym zawodnikiem. Strzelił dla klubu z Liverpoolu 16 goli w 33 meczach. Lukaku, podpisując z Evertonem 5-letni kontrakt za 35 milionów euro, jest trzeci na liście najdroższych zawodników w historii belgijskiej piłki nożnej. Pierwsze miejsce zajmuje Eden Hazard, który przeszedł 2 lata temu do Chelsea za 40 milionów euro. I za tyle samo Axel Witsel został sprzedany z Benfiki do Zenitu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Finn na razie najszybszy w rajdzie Finlandii. To chyba żadna niespodzianka. Jari-Matti Latvala, jadący Volkswagenem Polo WRC, prowadzi po pierwszym dniu rywalizacji. O 4,5 sekundy wyprzedza mistrza świata kolegę z ekipy Sebastiana Oziera. Robert Kubica w Fordzie Fieście WRC na razie nie ryzykuje, jedzie swoim tempem i po 4 odcinkach zajmuje 9. pozycję. Jutro przed kierowcami 9 kolejnych odcinków specjalnych. Kiedy w niedzielę rajdowcy powoli będą kończyć zmagania w Finlandii, w Gdańsku wystartuje Tour de Pologne. W 25. rocznicę wolnych wyborów w Polsce honorowym starterem wyścigu będzie Lech Wałęsa. A na lekkoatletycznych mistrzostwach Polski świetny dzień miała Karolina Kołeczek. Wygrała na 100 metrów przez płotki, uzyskując najlepszy czas w Polsce od 11 lat. 12 sekund i 94 setne. W konkursie rzutu młotem równych sobie nie miała Anita Włodarczyk. W skoku o tyczce wygrała Anna Rogowska, a w pchnięciu kulą Tomasz Majewski. Tyle, że 20 metrów i 29 centymetrów jest wynikiem dalekim od bardzo dobrego. Teraz to wszystko. Dziś sport jeszcze po 23. Noc z burzami i deszczem na wschodzie, w centrum i na południu. Podobna pogoda czeka nas w piątek. Do końca dnia padać nie będzie tylko na północy i na zachodzie kraju, a na termometrach od 24 do 31 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Jerzy Sosnowski. Klub Trójki. Proszę Państwa, mam przed sobą książkę Aleksandry Ritchie, brytyjsko-kanadyjskiej badaczki dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Ostatnio miast Europy Środkowo-Wschodniej. Książka nosi polski tytuł Warszawa 1944. Tragiczne powstanie. W oryginale wydanym przed rokiem dla czytelnika anglojęzycznego podtytuł był nieco inny: Hitler, Himmler and the Warsaw Uprising. To chyba po powstaniu 44 profesora Normana Davisa najpoważniejsza niepolska praca o wydarzeniu, które odciska się do dziś na kształcie miasta i naszej pamięci, a także jest ono do dziś, jak wiadomo, przedmiotem sporów wśród nas. Tym ciekawiej posłuchać relacji o powstaniu, relacji pisanej z perspektywy kogoś życzliwego i kompetentnego. Autorka ma zresztą obecnie rodzinne powiązania z Polską i mieszka w Warszawie, a jednak ukształtowanego gdzie indziej i pierwotnie nie Polakom opowiadając tę historię. Będziemy zatem o tej książce mówić, a ja chciałem zacząć od przypomnienia pewnej piosenki napisanej kiedyś przez Wojciecha Młynarskiego z muzyką Wojciecha Piętowskiego, ponieważ istnieje taka opinia słuszna, że powstanie warszawskie 1944 roku było dla władz w PRL-u taką opowieścią niewygodną, ale to nie znaczy, że była ona przedmiotem całkowitego tabu i czasami udało się coś o nim powiedzieć. Na przykład właśnie w piosence nagranej przez Teresę Tutinas w roku 1967 do filmu Paryż-Warszawa bez wizy. T Te dziewczyny, co powstanie świętowały, o swych czynach opowiadać nie umiały. Jeśli padły, padły cicho jak te kłosy, jeśli żyją, wplotą kwiaty w jasne włosy. Te dziewczyny, co powstanie świętowały, w tamte dni we włosy kwiatów nie wplatały. Jeśli padły, niosą dziś imiona sławy. Jeśli żyją, to powrócą do Warszawy. Warszawa przecież jest tam, gdzie była, do niej idziemy. Wojna po świecie nas rozrzuciła, lecz się znajdziemy. Potem do ziemi się pokłonimy, bukom rozdartym, i zaśpiewamy jak te dziewczyny w 44. Że jeszcze przyjdzie czas odbudowy i czas kochania, że ludzie dumnie podniosą głowy, dzień nowy wstanie. W studiu gościmy panią Aleksandrę Ricci, autorkę książki Warszawa 1944. Witam. Dzień dobry. Tę książkę przełożyła Zofia Kunert, natomiast naszą rozmowę będzie tłumaczyć pan Błażej Kubacki. Dzień dobry. Urodziła się pani w Warszawie, przepraszam, w Kanadzie, a my w Polsce mieliśmy przez lata poczucie, że w wolnym świecie, jak się nieoficjalnie mówiło, to nasze tutejsze doświadczenie wojny i okupacji jest nieznane i w gruncie rzeczy lekceważone. Pamięta pani moment, w którym dowiedziała się pani o Powstaniu Warszawskim? Usłyszała po raz pierwszy o Powstaniu Warszawskim? The first time I really was faced with it was pierwszy raz, kiedy się z tym spotkałam, to było, gdy przyjechałam do Polski w 1987 roku. Studiowałam w Niemczech Wschodnich. Moja wiza nie pozwalała mi na powrót na zachód, w związku z czym pojechałam do Polski. Byłam zafascynowana Warszawą, ponieważ w odróżnieniu od Berlina Wschodniego ludzie przed uniwersytetem rozdawali ulotki. W Niemczech było to coś nie do pomyślenia. Oczywiście uderzyło mnie, jak brzydkie jest to miasto, jak strasznie zostało zniszczone. Wtedy po raz pierwszy zaczęłam zadawać pytania, co tutaj się stało, co stało się w Warszawie. I można powiedzieć, że ta książka jest odpowiedzią na to pytanie, które pani zadała sobie 27 lat temu, jak dobrze liczę, tak? Tak. A jak ta książka została przyjęta przez tych pierwszych, czyli angielskojęzycznych czytelników? Jak ona była przyjęta po wydaniu rok temu, tak? W wersji angielskiej. Mniej więcej, tak. Can you ask the, can you just translate the... How was the book received? Received. Została dobrze przyjęta w Wielkiej Brytanii, w Stanach, w Kanadzie. Recenzje były bardzo pozytywne. Oczywiście książka o powstaniu nigdy nie będzie tak poczytną czy popularną. To nie jest temat, w którym ludzie bardzo interesują się na Zachodzie. Intryguje mnie, ale to może jeszcze o porównaniu z innymi ważnymi wydarzeniami wojny może później. Najpierw może wobec tego wejdźmy głębiej w tę książkę, bo w pani książce uderzyło mnie, jak spojrzenie z zewnątrz pozwala na sformułowanie pytań, które chyba większości Polaków nie przyszłyby do głowy. Myślę zwłaszcza o pytaniu, dlaczego Niemcy zwalczali powstanie z taką zawziętością, a także jak doszło do takiej demoralizacji żołnierzy hitlerowskich tłumiących powstanie, że to tłumienie mogło przybrać tak bestialskie formy. Na podstawie takiego przekazu rodzinnego mam wrażenie, że oba te fakty są tutaj uznawane oczywiste, bo Niemcy tacy są, znaczy są okrutni, byli bestialscy i tak dalej. To w przekazie pokolenia starszego tutaj od nas jest bardzo silne. A pani pyta, jak to było możliwe i prowadzi nas pani w bardzo ciekawe rejony. Po pierwsze na Białoruś. Co się wydarzyło na Białorusi najpierw? Po pierwsze, starałam się umieścić powstanie w kontekście II wojny światowej, szczególnie ostatniego roku wojny. To bardzo ważne z punktu widzenia tych wszystkich strasznych wydarzeń, aby umieścić je w pewnym kontekście, by móc zrozumieć, co stało się wcześniej i jakie są powody. Na przykład, w pewnym sensie, pewne rzeczy były wypadkami. Sukcesy radzieckiej kampanii, która przeszła tak szybko przez wschodnią Europę, nagle wielu kryminalistów, którzy znaleźli się w Warszawie, opuścili Białoruś. Himmler zaczął nagle wzrastać na znaczeniu, zaczął przybierać na znaczeniu i nagle z powodu kontrofensywy armia Waffen-SS, z której można byłoby skorzystać w Warszawie, wykorzystano ją na froncie. Niestety to spowodowało, że Himmler sprowadził swoich żołnierzy do Warszawy. To się stało, to była jedyna operacja naziemna, którą SS w pełni się zajęło. Na Białorusi szkolono, w pewnym sensie nabierali doświadczenia mordercy, zabójcy, tacy jak Zalewski, Kamiński. Tam nauczyli się, na Białorusi nauczyli się, w jaki sposób walczyć z ludźmi, w jaki sposób eksterminować, dokonywać masowych morderstw, na przykład na ludności żydowskiej. Bardzo niewiele wiadomo o tym okresie zresztą na Zachodzie. Ci zabójcy mieli już ogromne doświadczenie, gdy przybyli do Warszawy. Kiedy pytani, odpowiedź na pytanie, dlaczego są tak okrutni w Warszawie, jest taka, że trzeba było ich zobaczyć po prostu na Białorusi. Tam byli jeszcze straszniejsi. No właśnie, i nawiasem mówiąc, bo tutaj rzeczywiście bardzo mocna jest ta teza, że to nie Wehrmacht, tylko SS zajmował się tłumieniem powstania, ale w dodatku no te właśnie te formacje pomocnicze, no, które były, no tutaj cieszyły się wyjątkowo ponurą sławą, to znów w przekazach rodzinnych, oddziały Kamińskiego, czyli Rona, oddziały Własowa. Pamiętam, jak dziecku opowiadano sceny z powstania, tam ojciec trochę o tym mówił w sposób łagodny, ale pamiętam taki przekaz, że oni byli tacy, że nawet hitlerowcy, w sensie Niemcy w mundurach niemieckich, wydawali się dżentelmenami na ich tle. Znaczy, to rozumiem, że to był ten przekaz, że i to jako dziecko nie potrafiłem sobie tego wyobrazić, bo wcześniej miałem ten przekaz, że no hitlerowcy byli potworami. A tutaj nagle się okazywało, że na tle ludzi Kamińskiego czy ludzi Własowa, to te potwory niemieckie to i tak byli ludzie, z którymi można było zamienić dwa słowa, porozmawiać, no, którzy niekoniecznie od razu musieli zabijać wszystkich dookoła lub gwałcić. The debate debata dotycząca tego, w jaki sposób Wehrmacht odpowiadał za zbrodnie nazistowskie, szczególnie do końca wojny, wciąż trwa. Istnieje wiele dowodów, że Wehrmacht brał udział w bardzo wielu zbrodniach. Nie jest to próbą powiedzenia, że Wehrmacht to byli dobrzy Niemcy, a SS to byli źli Niemcy. Jednakże prawdą jest, że pewne grupy SS, które sprowadzono do Warszawy, szczególnie Kamińskiego, były najgorszym, co SS mogło, w czym mogło uderzyć we wrogów. Przykłady wewnątrz tych grup, które znalazłem, udało mi się znaleźć jedną czy dwie osoby, które próbowały opuścić te brygady, pytając Himmlera, dlaczego musimy służyć w tej strasznej jednostce. Dla nas jest to kara. W sytuacji wojennej, w sytuacji takiej brutalności i okrucieństwa, wielkich, strasznych zbrodni. Były one popełniane przez zwykłych żołnierzy i mamy przykłady z powstania, że zwykli żołnierze dopuszczali się takich zbrodni. Na przykład w Pruszkowie widzieliśmy takie przykłady, szczególnie w ciągu ostatniego miesiąca powstania. Były zatem przykłady żołnierzy, którzy chcieli być mniej okrutni niż ludzie Kamińskiego na przykład. Do tego to pewnie chcę jeszcze wrócić, ale powiedzmy teraz o tym początku samym, ponieważ o tych wydarzeniach tuż przed 1 sierpnia 1944, bo znowu w opowieści polskiej powtarza się w tym przekazie rodzinnym ten moment, kiedy Niemcy wychodzą z Warszawy, wracają do Warszawy, kiedy jest taki, coś się dziwnego dzieje w ostatnich dniach lipca. I pani bardzo dokładnie tłumaczy, co tam się stało. Dlaczego wydawało się, że Niemcy opuszczają Warszawę i dlaczego oni właściwie to wrócili? Bo to też spowodowało dodatkową jeszcze tę tragedię, którą stało się powstanie ostatecznie. Tak jak mówiłem wcześniej, w książce starałam się w pewnym sensie krok po kroku rozebrać na części całe powstanie. Bardzo często w czasie wojny dzieją się rzeczy, coś takiego trafiają historycy w czasie swoich badań. Czasami widać, że bardzo niewielkie, drobne wydarzenia łączą się i powodują prawdziwą katastrofę. I tak było w przypadku powstania warszawskiego. Wcześniej już mówiłem o ataku 20 lipca na Hitlera. Dowództwo AK po tym ataku myślało, że już jest tak naprawdę po nazistach, że Hitler jest już skończony, a tak nie było. Kolejnym elementem było to, że Hitler w ten sposób, po nieudanym zamachu, uwierzył, że niemalże z boskiego nadania rządzi. Stał się większym fanatykiem. Kolejną konsekwencją tego wydarzenia było to, że Hitler zaczął gardzić swoimi generałami i dał więcej wpływów Himmlerowi. Pozwolił Himmlerowi na zduszenie powstania. Kolejnym elementem, który stworzył ten krajobraz powstania, było to, że żołnierze z Niemiec, z Włoch zostali zebrani, zresztą wszystkie Waffen-SS, Totenkopf, wszystkich tych żołnierzy przenoszono z różnych części Rzeszy i mieli oni walczyć z Armią Czerwoną tuż przed rozpoczęciem powstania. Zostali sprowadzeni do Warszawy. To był jeden z elementów całego krajobrazu. Niemcy opuszczali Warszawę do momentu, w którym zdecydowano na kontratak. Półtora tygodnia przed powstaniem Niemcy opuszczali Warszawę. Dzieci, kobiety, mniej ważne osoby zbierali swoje rzeczy i opuszczali Warszawę. W ten sposób wydawało się, że Niemcy nie będą chcieli o Warszawę walczyć. To wszystko w połączeniu spowodowało, że W ciągu tych dni, tuż przed powstaniem, wydawało się, iż Niemcy będą słabi. Tak postrzegało to dowództwo AK. I to oczywiście doprowadziło do tragedii. O złej woli Stalina, który nie pomógł walczącej Warszawie, pisze pani rzeczowo, ale zwraca uwagę na nieznany chyba szerzej w Polsce epizod, jakim był kontratak feldmarszałka Modela, który spowodował, że to jednak nie jest tak, jak w takiej uproszczonej wizji historii, że Stalin mógł sobie wejść do Warszawy i złośliwie po prostu się zatrzymał. No to jest bardziej skomplikowane, jak rozumiem. The battles that raged around Wołomin and Radzymin, które wokół Wołomina i Radzymina się działy tuż przed powstaniem, zresztą zaraz po powstaniu też, część z nich było niezmiernie skomplikowanymi, bardzo ciężko je odtworzyć. Te bitwy były bardzo skomplikowane, wiele się działo. Wszystko wskazuje na to, że Stalin starał się zrobić to, co zrobił z innymi miastami od Białorusi do Polski Wschodniej. Jeśli przyjrzeć się na przykład Lwowski, Witebskowi, Lwowi, innym miastom, które zostały przejęte przez Rosjan, za każdym razem działo się to samo. Miasto się otaczało, Niemcy byli wykańczani następnie. Stalin wydał rozkazy, aby zrobić dokładnie to samo. Kontratak Modela tuż przed powstaniem spowodował, że do tego oczywiście nie doszło. Ten kontratak nie był szczególnie mocny. Wojska stalinowskie były dużo silniejsze. W ciągu 2-3 tygodni spokojnie poradziłyby sobie z Niemcami. Niemieckie wojska były słabe. Stalin jednak zdecydował, że tak nie będzie z powodu oportunizmu. Kiedy Stalin zdał sobie sprawę z tego, co dzieje się w mieście po wybuchu powstania, wolał patrzeć, jak Niemcy zniszczą AK za niego. Nie chciał, żeby AK istniało po wojnie. Był zainteresowany nie tylko zwycięstwem wojskowym, ale i politycznym. Wolał, żeby Niemcy wymordowali dowódców AK. I to była opcja, która mu pasowała. A jak pani ocenia właściwie stanowisko aliantów wobec tragedii Warszawy, zachodnich aliantów? Oczywiście z osobistego punktu widzenia myślę, że to bardzo smutne, wręcz straszne, że w tak niewielkim stopniu pomogli Polsce. Jako osoba, która pochodzi z Kanady i Wielkiej Brytanii, mam wojskowych w rodzinie, postrzegam to jako tragedię. Oczywiście patrząc, należy popatrzeć również w historii, z perspektywy historycznej. Do 1944 roku Brytyjczycy i Amerykanie zdecydowali, że to jest obszar wpływów Stalina. Zdecydowali się, że nie będą się mieszać militarnie w tej części świata. Oczywiście były pewne wyjątki, jednakże ogólnie te terytoria zostały w pewnym sensie oddane Stalinowi. Oczywiście wiele już się mówiło i krytykowało. Na przykład krytykowało się decyzję niebombardowania Auschwitz. Jednakże odpowiedzią, która w tym czasie padła, że dla Brytyjczyków i Amerykanów najważniejsze było pokonanie Hitlera. Wszystko inne miało zostać, tym się mieli zająć po wojnie. Wiadomo było, że wszystko skończy się, gdy Hitler zostanie pokonany. Oczywiście Niemcy będą nadal popełniali zbrodnie względem Polaków, ale po upadku III Rzeszy to wszystko się skończy. W pewnym sensie pozostawiono odpowiedzialność za te wydarzenia innym. I kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to to, że Jan Karski tuż przed powstaniem przyjechał jako poseł do Wielkiej Brytanii i powiedział wprost, że nie będzie żadnej pomocy stamtąd, że Anglicy nie pomogą i mimo tego podjęto decyzję, że powstanie się rozpocznie. Wszyscy mieli nadzieję, że alianci, uderzeni tym, co dzieje się w Warszawie, zostaną zmotywowani do pomocy. No i zaczyna się właściwie rozwiązywanie problemu tak, jak sobie zażyczył Himmler i tak sugerował Hitler, czyli że powstanie ma być stłumione wszelkimi metodami i w pierwotnej wersji wszyscy warszawiacy mają być zabici. To, jak rozumiem, to był ten pomysł wyjściowy. I o wynikających stąd wydarzeniach, o rzezi na Woli najpierw, o zbrodniach na Ochocie, a też o tragedii Starówki, pani pisze tak, że choć wydawało mi się, że ja znam przyzwoicie przebieg tamtych 63 dni, to ja czytałem te partie książki z wysiłkiem. Chodzi chyba o takie nagromadzenie okropności. Bardzo działa pani na wyobraźnię. Rzeczywiście gromadząc straszliwe zupełnie opisy. To powiedzmy od razu, że to jest książka dla dorosłych. Dzieci nie powinny czytać tej książki. Wydaje mi się, że okrucieństwo względem cywili w Warszawie było przerażające. Było mi bardzo trudno czytać relacje historyczne i pisać samą książkę. Skorzystałem z opowieści ludzi, którzy zeznawali przed trybunałami tuż po wojnie. W tych zeznaniach słyszałam taką straszną ciszę. Byłam tam, odebrano mi dziecko. Zupełnie jakby ci ludzie wciąż jeszcze byli w szoku, kiedy składali te zeznania. Czytanie ich było bardzo trudne. Spędziłem mnóstwo czasu odwiedzając miejsca, w których doszło do tych okrutnych czynów. Na Woli bardzo niewiele zostało śladów. Ciężko znaleźć same te miejsca. Okazało się, że w pewnym sensie pomogło mi to nadać pewną perspektywę tym zbrodniom. Były straszne, były bestialskie i to było coś naprawdę niesamowitego. W książce przewija się w postaci nie jestem pewien, czy słowo motto ma tak naprawdę liczbę mnogą, no ale w każdym rozdziale jest motto i to motto nawiązuje do historii Kartaginy. To skojarzenie Warszawa-Kartagina to jest pewien chwyt, żeby zainteresować czytelnika, czy dla pani to jest ważna analogia między zniszczeniem Warszawy i zniszczeniem Kartaginy? Dla mnie to bardzo ważna analogia. Stanowiła kolejny przykład tego, jak wielkie mocarstwo w przypadku Kartaginy Rzymianie, w przypadku Warszawy Niemcy, pragnęło zniszczenia miasta nie tylko z powodów wojennych, ale i z powodów ideologicznych, z powodów rasowych, z powodów historycznej wagi. Tak postrzegali to Niemcy. Niemcy chcieli kompletnie zmiażdżyć miejsce, które, jak powiedział Himmler do Hitlera, stało nam na drodze przez 700 lat. Więc nie chodziło tylko o wojnę, o to, co działo się na polach bitew. Chodziło o coś więcej. I w tym sensie analogia jest mocna. Wciąż słychać echo tego, co stało się w Kartaginie i widać, że to samo stało się w Warszawie. Wiele lat po wojnie zaczęły się w Polsce pojawiać ostrożnie snute takie opowieści z cyklu. Ja mówię to bez ironii, po prostu staram się jakoś nazwać ten podgatunek literatury mówionej o dobrym Niemcu, który w odróżnieniu od reszty pomógł albo ocalił, mógł zabić, nie zabił, schował kogoś. Zastanawiam się, czy dla historyka, który ma taki ogląd generalny, operuje tłumami raczej niż pojedynczymi historiami, to są ważne opowieści. Czy ta figura dobrego Niemca to jest coś, co przykuwa uwagę badacza dziejów Powstania Warszawskiego na przykład? Of course, after the war, there was oczywiście a vested interest in Germany itself to look for its heroes. Poszukiwano tam pewnych bohaterów. Mamy tutaj oczywiście mowę o Widenstancu, próbie zabicia Hitlera. W pewnym sensie poszukiwano tego dobrego Niemca, który będzie twarzą Niemiec, który będzie prawdziwym patriotą przeciwstawiającym się Hitlerowi. W każdej wojnie można spotkać żołnierzy, którzy zachowują się jak bestie, dopuszczają się strasznych zbrodni. Ogólnie takie rzeczy działy się na froncie wschodnim. Bardzo barbarzyński front i ciężko znaleźć historie, które byłyby podobne w historii wojskowości. Oczywiście byli też żołnierze, którzy nie chcieli być tam, gdzie byli, bez względu na to, po której stronie walczyli. Zarówno w nazistowskich Niemczech, czy w Rosji Radzieckiej niejednokrotnie tacy ludzie właśnie istnieli. Oni nie chcieli tak naprawdę brać w tym udziału. Jednakże musieli walczyć, musieli pójść na wojnę. Istnieje wiele przykładów pojedynczych żołnierzy. W książce Klimoszewskiego znalazłem bardzo ciekawy przykład rozmów żołnierzy SS, którzy zajmowali się paleniem zwłok. W pewnym sensie to zeznanie jest niezwykle unikalne. Niektórzy w obozach śmierci mogli słyszeć takie rozmowy pomiędzy SS. Jednakże takie komanda zabijano po wykonaniu ich pracy. Ten człowiek natomiast był w stanie opowiedzieć po swojej ucieczce o tym, co działo się pomiędzy członkami SS. Niektórzy mówili, jak strasznie będzie wrócić do Niemiec. Jeden z nich powiedział, jak strasznie będzie wrócić do Niemiec, wszystko zbombardowane, nic tam nie ma. Drugi na to odpowiedział, nie mamy miejsca na filozofów, nie mów takich rzeczy. Więc wiele takich historii pojawiało się. Istnieje wiele historii ludzi, którym Wehrmacht pomógł, czy których uratował. Warto pamiętać, że nawet w najstraszniejszych okolicznościach znajdują się, można spotkać ludzi, którzy nie tracą w pełni swojego człowieczeństwa. To jednak nie powinno zaślepiać nas, czy powodować, że zapominamy o tym, co stało się z większością populacji, co wycierpiała ta populacja właśnie od tych ludzi, od oddziałów SS. Ja może zrobię przypis, że ta relacja, o której pani wspomniała, ta relacja Klimaszewskiego, to jest relacja człowieka, który był w takiej grupie jeńców, więźniów, którzy oczyszczali wolę ze zwłok, bo tam przecież w momencie, kiedy w sierpniu zginęło ponad 100 tysięcy osób, no tam po prostu Niemcy bali się epidemii zwyczajnie na terenie miasta, w którym były także ich oddziały i to jego relacja właśnie, ponieważ on był w tej grupie strzeżonej przez żołnierzy SS, którzy się nie krępowali, mówili, rozmawiali ze sobą, będąc przekonani, że ci Polacy, którzy pod ich bronią pracują, zginą zaraz i nie będzie świadków. Chciałem jeszcze dotknąć innej kwestii, mianowicie w tekście polskim przynajmniej pani książki, ale to pewnie jest też tak w oryginale. Parokrotnie na oznaczenie tych formacji etnicznie nieniemieckich tłumiących powstanie pojawia się określenie Ukraińcy. Ja na to zwróciłem uwagę, bo od lat toczy się w Polsce kampania, żeby nie obciążać Ukraińców winami żołnierzy Własowa i Kamińskiego, bo to nie byli Ukraińcy, a w każdym razie nie tylko to byli Ukraińcy. A o ile wiem, najbliższy oddział SS Galicjan, czyli naprawdę jednostki ukraińskie, to w Łodzi był najbliższy, tak? Znaczy tutaj Ukraińców jednak nie było w Warszawie. To jest nazwa potoczna tych żołnierzy. Yeah, exactly. There are two, tak, oczywiście. Words that were used very korzystano often z dwóch słów bardzo często. The dialogues and the renditions from witnesses. One was Wasowcy, bardzo często and another was korzystali z tego słowa, ze słowa Ukraińcy i Wołosowcy właśnie świadkowie. Warszawie. Oczywiście w Warszawie byli również, czy w SS byli również żołnierze ukraińscy, ale Brygada Kamińskiego składała się z Rosjan, którzy stanowili grupę pod jego komendą i którzy chcieli stworzyć antystalinistyczną nową republikę bez Stalina. Niemcy stworzyli z nich jednostkę i bardzo efektywną na wschód od Białorusi. Kiedy armia czerwona ruszyła na zachód, zostali wypchnięci stamtąd i wiedzieli doskonale, że jeśli zostaną pochwyceni, to czeka ich straszna śmierć z rąk żołnierzy stalinowskich. Z drugiej strony nie byli też szczególnie poważani przez Niemców. W Warszawie ci Rosjanie nie mieli już nic do stracenia. Jeden z powodów ich brutalności było to, że byli kompletnie zdemoralizowani. Wiedzieli, że nie mają żadnej przyszłości w Rosji. Wiedzieli, że nie czeka ich właściwie żadna przyszłość na terytoriach niemieckich. W pewnym sensie absolutnie w Warszawie oddali się kompletnej orgii przemocy. Trudno nie zapytać mnie w tym momencie, bo rzeczywiście, no, pani przedstawia tę Warszawę 44 jako miejsce, no, ogromnej tragedii od pierwszych dni. No bo właśnie, kiedy wybucha powstanie, to powiedzmy w Śródmieściu jest przyjęte z euforią, to pani kieruje naszą uwagę na Wolę, a tam już zaczyna się rzeź. I potem to już trwa przez te 63 dni. Trudno mi nie zapytać pani o to, co pani sądzi o dyskusji, czy powstanie warszawskie powinno w tych okolicznościach wybuchnąć, czy też nie. Wcześniej już wspominałam o tym, że moja książka skupia się nie na tym trudnym pytaniu, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy nie. Patrzę na kolejne kroki, które doprowadziły do tej tragedii. I w pewnym sensie myślę, że Polacy stworzyli najbardziej skomplikowaną organizację wojska podziemnego, składającego się z 200 tysięcy ludzi. Te wojska miały utrudniać Niemcom wycofywanie się, wysadzać linie zaopatrzeniowe, uwalniać więźniów. I to był właściwy pomysł. Myślę, że tragedia stała się wtedy, gdy zamiast wykonywać dobrze ustalone plany, w wyniku tego, co wydawało się wielkimi zmianami w lipcu 1944 roku, dowództwo podjęło w ostatniej chwili decyzję o podjęciu walki. Jeszcze półtora tygodnia przed powstaniem broń wywożono z Warszawy. Bardzo często w wojnie zdarza się tak, że te decyzje podejmowane w ostatniej chwili, bez posiadania odpowiednich informacji, prowadzą do tragedii. Wśród władz powstania odniosłem wrażenie, że najbardziej krytycznie pisze pani o monterze, takiego pani go osobiście nie lubiła, chociaż to... Nie powiedziałabym, że go nie lubiłam. Myślę, że znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Ja spoglądam na ataki, których on wydawał rozkazy jako takie, w których się nie dało wygrać. Poświęcał tak naprawdę swoich ludzi i tracił ich. Na przykład w przypadku Cytadeli. Z militarnego punktu widzenia myślę, że nie był aż tak kompetentny. W pewnym sensie działał w sposób zupełnie nieintuicyjny. Niemcy miejscami nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, co mają robić, czekali. Cywile wychodzili z domu, zaczęli budować barykady. Setki tysięcy ludzi byli na ulicach, cieszyli się, próbowali przejąć swoje miasto. W pewnym sensie to było wczesne zwycięstwo pierwszych dni, a nie często zupełnie beznadziejne operacje wojskowe Montera. No bo pani pisze wprost, że plany powstania obejmowały zbyt wiele punktów i to było zupełnie nierealistyczne, no tyle, że oszołomiło Niemców, którzy nie bardzo wiedzieli, jak rozumiem, co to ma być, to się zaczęło dziać 1 sierpnia, tak? Well, unfortunately, the plans themselves were based on same plany. Korzystały w pewnym sensie, uznawały, że Niemcy będą słabi i że będą się wycofywali. I że Rosjanie w pewnym sensie pomogą. Oczywiście żadna z tych dwóch rzeczy nie doszła do skutku. Niemcy z powodu absolutnej furii Hitlera i Himmlera, z powodu gniewu wywołanego tym, że Polacy chcą udowadnić słabość Hitlera i Himmlera, wywołali ten właśnie gniew. Ten gniew był wręcz niesamowity. Tak jak powiedziałem wcześniej, Stalin, gdy zdał sobie sprawę z tego, co dzieje się w Warszawie, uznał, że to dużo wygodniejsze zaczekać po drugiej stronie Wisły, aż Niemcy wykończą AK. W czasach, kiedy w Polsce, no przed 89 rokiem opowiadano o powstaniu, no bo poza latami 50. opowiadano przecież w Polsce o powstaniu, bardzo mocno podkreślano znaczenie tak zwanego desantu czarniakowskiego, że to jednak nie jest tak, że Stalin nie mógł, bo nie chciał, bo najlepszy dowód, że desant czarniakowski się nie udał. Z lektura pani książki potwierdziła moją taką wiedzę, no z innych chyba źródeł, że ten atak na płytę czarniakowską berlingowców to była też zbrodnia Stalina tak naprawdę. W tym momencie na Stalina spory wpływ wywierał Churchill. Wydaje się, patrząc na przekazy historyczne, że starał się zrobić coś, co wyglądałoby na próbę podjęcia działań w Warszawie, ale w rzeczywistości nie niosłoby sobie żadnego, niosłoby ze sobą żadnego ryzyka. Jeśli przyjrzeć się żołnierzom, których wysłał berlingowcom, to nie byli najwyższej klasy żołnierzy. To byli w pewnym sensie żołnierze niższej klasy. Nie otrzymali właściwego wsparcia artyleryjskiego z przeciwnej strony rzeki. Nie otrzymali odpowiednio dobrego sprzętu. Tak naprawdę chodziło, niemalże wyglądało to tak, jakby miało im się nie udać, ale Stalin mógł powiedzieć Churchillowi, próbowałem pomóc. No to właśnie miałem na myśli, mówiąc o zbrodni, że to byli ludzie wysłani na śmierć po prostu, żeby było widać, że się nie da zaatakować, że się nie da zająć Warszawy takim frontalnym atakiem. Ale to wiadomo, to wojskowi wiedzą, że miast się nie zdobywa w ten sposób, że się mostami wjeżdża do miasta, prawda? Znaczy Warszawa miała być od razu ten manewr, miał być manewrem oskrzydlającym, więc ten Czerniaków był takim naprawdę tylko pokazówką. Well, exactly, particularly dokładnie by that tak. point, because the Germans by the time of Czerniakow controlled Niemcy had taken do tego momentu przejęli już większość miasta. And again, Stalin, po raz Stalin's kolejny, modus vivendi before Stalin he reached Warsaw was always to encircle wcześniej za każdym razem otaczał miasto i atakował, gdy Niemcy byli już w pułapce. Zatem pomysł wysłania kilkuset słabo wyszkolonych i słabo wyekwipowanych żołnierzy w środku dnia, tuż pod nosem Niemców, ten pomysł, że oni będą mogli coś zmienić w wydarzeniach wojennych, w wydarzeniach powstania, był naprawdę śmieszny, groteskowy. Pokazywało to po raz kolejny, że Stalin, spryt Stalina i jego zamiary względem Warszawy. Wspomniała pani wcześniej, no, kilkadziesiąt minut temu już, o tym, że powstanie warszawskie oczywiście nie jest tematem, który przyciąga wśród angielskich czytelników jakichś tłumów, że to nie jest bardzo popularny temat. Ale intryguje mnie, czy sądzi pani, że po tym półwiecznym właściwie milczeniu o powstaniu warszawskim na Zachodzie, bo przecież wiadomo, że jeśli na Zachodzie Europy mówiło się o powstaniu w Warszawie, to miało się na myśli powstanie w getcie, czyli to rok wcześniejsze. Czy sądzi pani, że teraz powstanie warszawskie może wrócić do świadomości społeczeństw Zachodu? Ja nie mówię o takiej popularnej świadomości, ale no takiej ludzi, którzy chociaż się trochę interesują historią, żeby oni wiedzieli, że tu w Warszawie były dwa powstania, a nie jedno. Myślę, że to, co stało się na Zachodzie po II wojnie światowej, polegało na tym, że wygodnie było zapomnieć o tym, co stało się na wschód od Berlina. Historycy zimnej wojny jakby zapomnieli o tej części świata. Mam nadzieję, że z czasem, gdy ludzie będą tu częściej przyjeżdżać, gdy lepiej poznają ten region, gdy stanie się on zintegrowany bardziej z resztą Europy, że staną się zainteresowani tym, co tak naprawdę stało się w Warszawie. Nie tylko powstanie w getcie czy powstanie warszawskie, ale że będą też zainteresowani tym, co działo się na wschodzie, na Ukrainie, co działo się tutaj w 1939 roku. W 1939 przeprowadzono straszne atak na Warszawę. Ludzie zupełnie nie spodziewali się, że nagle jedno z najstraszniejszych bombardowań w historii świata tak naprawdę zdarzy się tak nagle. Oczywiście to są wszystko straszne wydarzenia, ale warto zrozumieć historię tego regionu, aby wiedzieć, dokąd on będzie zmierzał. Żeby zrozumieć przyszłość, trzeba spojrzeć na takie wydarzenia, jak właśnie Powstanie Warszawskie. A jeśli wolno zapytać, ośmielam się teraz to pytanie zadać ze względu na ostatnie zdania pani książki. Na ile obraz powstania, który pani przedstawia, na ile na obraz powstania, który pani przedstawia, wpłynęła osobowość pani teścia, profesora Bartoszewskiego? Na ile czuła pani jego wpływ podczas pracy? Bo rozumiem, że w dużej mierze pracowała pani na jego archiwum. Miałam ogromne szczęście, że profesor Bartoszewski uzbierał tak dużo literatury, starych gazet. Niektóre z nich są wciąż opalone na brzegach. Właściwie ma prawie każdą książkę o powstaniu. Te materiały to było coś naprawdę niezwykłego. Miałam ogromne szczęście, że miałam dostęp do takiej biblioteki. Jeśli chodzi o jego spojrzenie, zadałam mu wiele pytań. On zresztą napisał pierwszą książkę o Fondenbachu, próbując pokazać zbrodnie tej konkretnie osoby. His optimism and his memory and his jego pamięć, jego postrzeganie oczywiście miało na mnie ogromny wpływ. To niezwykła osoba. Jednak można, to chyba byłoby pójść za daleko, jeśli uznać by, że pytania, których zadawałam, że na nie miał wpływ właśnie profesor Bartoszewski. Raczej tutaj te pytania były własne. Patrzyłem na to z perspektywy swojej własnej rodziny w Wielkiej Brytanii i w Kanadzie. I oczywiście z mojego pobytu w Niemczech. Byłam ciekawa tego, co profesor Bartoszewski będzie miał do powiedzenia. Ale nie wpływał na to, w jaki sposób chciałam podejść do tego tematu. Byłem bardzo w tym względzie niezależna. Tak, zresztą myśmy zaczęli od podkreślenia, że te pytania, które pani zadaje, są takimi pytaniami właśnie interesująco z innej perspektywy. Niejako zza oceanu one padają. Wspomniała pani o pobycie w Berlinie, bo przedstawiłem panią jako badaczkę dziejów miast, ponieważ przed Warszawą był Berlin. Pani napisała książkę o innym mieście, po którym historia się przespacerowała tak, że tego Berlina starego już właściwie nie ma. To jest jakaś analogia między losami tych miast? Bo ja kiedy byłem w Berlinie, pomyślałem sobie, że Berlin mi się nie podoba, wydaje mi się brzydki, ale że tak dokładnie tą samą brzydotą, którą widzę w Warszawie, że tak wygląda miasto, którego historia nie oszczędzała. Z innych powodów oczywiście. Well, of course, any of the cities that were visited by the Second World War. Każde miasto, na które wpływ miała Druga wojna światowa. Od Stalingradu po miasta, which were bombed, na zachodnim wybrzeżu. Każde miasto, które przeżyło walki na ulicach czy bombardowania, ma coś wspólnego z każdym innym z tych miast. Tragedie wojenne szczególne dla tej części świata. I oczywiście istnieją pomiędzy Warszawą i Berlinem pewne analogie, ale Berlin był stolicą III Rzeszy. To było miejsce, z którego cała ta groza emanowała na Europę. Myślę, że te analogie są raczej niewielkie. Kiedy przyglądałam się Berlinowi, kocham Berlin, to wspaniałe miasto. Zawsze jednak wiedziałam, jaka była jego rola w II wojnie światowej, a Warszawa była ofiarą tej wojny. Zarówno populacja żydowska, mordowana najpierw, a później populacja reszty Warszawy, również mordowana i wysyłana do obozów, właściwie bez żadnego powodu. Te rozkazy wykonywania tych zbrodni pochodziły z Berlina, więc tutaj mamy niezwykłą dynamikę tych dwóch miast. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za tę książkę. Państwa i moim gościem była autorka książki Warszawa 1944, Tragiczne powstanie, pani Aleksandra Ricci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Rozmowę tłumaczył pan Błażej Kubacki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym chciał ten wieczór zakończyć jeszcze jednym śladem pamięci o Warszawie na Zachodzie. To będzie fragment Warsaw Concert brytyjskiego kompozytora Richarda Dinsela, napisany w 1941 roku do filmu fabularnego o polskim pianiście lotniku Niebezpieczne światło księżyca. A starsi słuchacze znają ten utwór być może jako, rzecz dziwna, podkład dźwiękowy pod czołówkę nadawanego niegdyś programu telewizyjnego Sylwetki Dziesiątej Muzy. Ale to jest koncert o zniszczonej Warszawie, zniszczonej w 1939. Ja żegnam się z państwem w imieniu autorów Klubu Trójki, Sylwii Hej i własnym, mówił Jerzy Sosnowski. to promocja. 1 sierpnia to zawsze dzień szczególny. Nie inaczej będzie tym razem. W piątek listę przebojów programu trzeciego otworzy specjalny koncert zespołu T-Love z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapraszam na transmisję wprost z naszego studia od 19. Piotr Baron. Partnerem koncertu jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pan Andrzej z Głogowa, nazwisko znane redakcji, pyta, czy łomżing można uprawiać w pracy. Odpowiedź brzmi nie, chyba że to pytanie dotyczy leżącej w powiecie piotrkowskim miejscowości Praca. To można. Oczywiście po pracy. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Transatlantyk Festiwal Poznań 2014. Od 8 do 14 sierpnia w Poznaniu. 120 filmów w 15 sekcjach. Kino kulinarne, kino łóżkowe, klub festiwalowy, masterclasses, konkursy muzyki filmowej, koncerty. Goście specjalni Justin Chatwin i profesor Gayatri Spiwak. Serdecznie zapraszam, Jana Pekaczmarek. Transatlantyk.org. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, minęła 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Kobieta rażona piorunem trafiła do rzeszowskiego szpitala, jest w ciężkim stanie. Szkoły prawie gotowe na przyjęcie sześciolatków, wynika z najnowszego raportu NIK-u, ale nie wszystko jest tak, jak być powinno. W 1/4 miast uczniowie, także ci najmłodsi, będą musieli chodzić na drugą zmianę. A w tym serwisie też proizraelska manifestacja w Paryżu i apel Pentagonu do władz w Tel Awiwie. Kobieta rażona piorunem w Bieszczadach. Do wypadku doszło po południu, gdy czteroosobowa rodzina wędrowała w górach źródłem Sanu. Ranna została przewieziona śmigłowcem bieszczadzkiego GOPR-u do rzeszowskiego szpitala. Jest wydolna krążeniowo i oddechowo, natomiast jest ogólnie w stanie ciężkim ze względu na to, że jest poparzona na całym ciele. Na szlaku był z nią mąż oraz dwójka dzieci. Życiu tej trójki nic poważnego się nie stało, informuje Krzysztof Szczurek z bieszczadzkiej grupy GOPR w Sanoku. Mąż i jedno dziecko nie odnieśli żadnych obrażeń, natomiast drugie dziecko odczuło uderzenie tego pioruna, mrowienie w rękach, w nogach, natomiast na szczęście jemu nic się nie stało, jest cały i zdrowy. Po dzisiejszych burzach podkarpaccy strażacy interweniowali prawie 150 razy. Gwałtowna burza przeszła też nad Lubelszczyzną. Efekt: zerwane dachy, powalone drzewa i zalane piwnice. A synoptycy ostrzegają, że w najbliższych dniach nawałnice wciąż będą dawać nam się we znaki. Radosław Sikorski, kandydatem Polski na szefa unijnej dyplomacji, oficjalnie zgłosił go do Brukseli premier. Dziś mija termin typowania przez państwa członkowskie swoich kandydatów na stanowiska komisarzy w nowej Komisji Europejskiej. Prosił o to jej przyszły szef Jean-Claude Juncker. Czy Radosław Sikorski ma szansę? To sprawdzała Beata Płomecka. Swego czasu w Brukseli można było usłyszeć, że zbyt twarde stanowisko wobec Rosji Radosława Sikorskiego powoduje, że nie będzie jednomyślnej zgody, by go zaakceptować na szefa unijnej dyplomacji. Po szczycie w połowie lipca doszły kolejne przeszkody i wydawało się, że Radosław Sikorski, należący do grupy chadeków, szans już w ogóle nie ma. Bo jak się okazało, francuski prezydent i niemiecka kanclerz widzą na tym stanowisku kobietę i w dodatku socjalistkę. Tak mówiła Angela Merkel. Gibt es eine gewisse Logik? Widzę pewną logikę, jeśli szefem komisji Europejskiej jest chadek, to szefową unijnej dyplomacji powinna być socjalistka. A to eliminuje Radosława Sikorskiego, choć niektórzy dyplomaci mówią teraz, że jeśli stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej przypadnie kobiecie z grupy socjalistów, a główną kandydatką wciąż jest premier Danii Helle Thorning-Schmidt, to wtedy nikt nie będzie walczył o to, by socjalistka została szefową unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Obrony USA wzywa Izrael, by zrobił więcej na rzecz ochrony ludności cywilnej podczas prowadzonej operacji wojskowej w Strefie Gazy. Zdaniem Pentagonu konflikt pochłonął już zbyt dużą liczbę ofiar. Według źródeł palestyńskich zginęło co najmniej 1370 Palestyńczyków. Ale pod adresem władz w Tel Awiwie płyną nie tylko słowa potępienia. Około 5000 osób wzięło dziś udział w proizraelskiej demonstracji w Paryżu. Manifestacja przebiegła spokojnie, między innymi dzięki obecności licznych policjantów, a także służb porządkowych, organizatorów protestu. Niemniej atmosfera była napięta. Na licznych transparentach można było przeczytać napisy o prawie Izraela do obrony swoich obywateli. Inne napisy oskarżały Hamas o terroryzm i głosiły: Hamas wykorzystuje jako zakładników ludność Strefy Gazy. Była to oczywista aluzja do doniesień o tym, że przywódcy tej organizacji palestyńskiej mieli ukrywać się najczęściej wśród ludności cywilnej. Z Lyonu dla Polskiego Radia Tomasz Siemieński, Euronews. Jest lepiej niż w ubiegłym roku, ale nadal pozostaje wiele do zrobienia, wynika z raportu NIK-u, który sprawdzał przygotowanie szkół na przyjęcie sześciolatków. W ponad 1/3 skontrolowanych placówek stołówki nie były przystosowane do potrzeb maluchów. Podobny problem dotyczy też prawie 1/4 toalet. Zastrzeżenia Izby budzi również zmianowy system nauki w wielu szkołach, mówi szef NIK-u Krzysztof Kwiatkowski. Musimy pamiętać o tym, żeby plan zajęć był zorganizowany w sposób szczególny, uwzględniający dobro najmłodszych uczniów. Są z tym problemy, szczególnie w miastach, gdzie w 1/4 miast wiemy, że niestety uczniowie, także ci najmłodsi, będą musieli chodzić na drugą zmianę. Tego problemu praktycznie nie ma w gminach wiejskich. Rzeczniczka Resortu Edukacji Narodowej Joanna Dębek zapowiada zmiany i to już niebawem. Ta sytuacja tak naprawdę z tygodnia na tydzień się zmienia. My na bieżąco monitorujemy wszystkie szkoły. Zapytaliśmy i rodziców, i nauczycieli, i kuratorów, i wizytatorów, jak oceniają wszystkie szkoły w Polsce, szkoły podstawowe, gdzie rozpoczną naukę sześciolatki. Oni nam na bieżąco takie informacje przekazują i tak naprawdę staramy się większość uchybień zlikwidować przed 1 września. Dodajmy, że kontrolerzy NIK-u sprawdzili 88 szkół i dostali informacje w sprawie 7 tysięcy innych. To był serwis Trójki.